إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعلم بأن الله جل جلاله خلق العباد على مدى الأزمان كي يعبدوه ويفردوه بحقه فهو الإله فما إله ثاني وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من الرحمن جل الإله عن الشريك فليس من ند ولا شرك ولا أعوان بل كلهم مخلوقه وعبدوه وهو الإله تعالى في السبحان Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala anataja katika kitabu chake hikma yake yeye Allah tabaraka wa taala kuwaumba majini na watu. Isikilizeni vizuri ndugu zangu Waislamu, hikma ya Allah tabaraka wa taala kuwaumba majini na watu. Kwani Allah tabaraka wa taala ameitaja na kuielezea hikma hii katika kitabu chake kitukufu aliposema Allah tabaraka wa taala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tabaraka wa taala akitaja hikma hii katika kitabu chake katika aya hii inayopatikana katika suratu Dhariyat asema sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Kwa hivyo hii ndio hikma ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi watu na akawaumba majini. Hikma ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. وَعَلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ خَلَقَ الْعِبَادَ عَلَى مَدَى الْأَزْمَانِ كَيْ يَعْبُدُوهُ وَيُفْرِدُوهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ الْإِلَهُ فَمَا إِلَهٌ ثَانِي. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ameumba waje kwa ajili ya kumpokesha yeye Allah tabaraka wa taala bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Kwa hivyo yote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala na kitu chochote basi huwa mukhalifu lilhikma, yeye ameenda kinyume na hikma ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala amewaumba majini na watu. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala amewaumba majini na watu kwa ajili ya kumwabudu yeye. Al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi pia kielezea hikma hii katika sulla min usul alfusema i'lam bi anna Allah jalla wa ala lam yatru bil khalqa sudan wa hamala bal khalaqa al khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala alivyoumba wanadamu na akawaumba majini, basi Allah tabaraka wa ta'ala hakuacha hivi hivi, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala amewafarakishia mambo na akawakalifisha majini na watu kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kiumbe kingine chochote. Kwa hivyo yoyote mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala au yoyote mwenye kuipuuzia ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala basi itakuwa ameenda kinyume na hikma, maana hikma ni kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala bila kumshirikisha na kingine chochote. Na pia Allah tabaraka wa taala akataja hikma yake yeye kuitumiliza mitume yake mitukufu. Allah tabaraka wa taala akataja hikma yake yeye kuwatumiliza mitume yake mitukufu aliposema wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ittanibu at-taghut. Allah tabaraka wa taala asema katika aya hii kuwa ametumiliza ama tumetumiliza katika kila umma mtume, na mitume yenyewe ilikuwa ikitumilizwa ikiwaambia jamaa zao i'budu Allaha wa ittanibu at-taghut, muabuduni Allah tabaraka wa taala peke yake na msimshirikishe Allah tabaraka wa taala na kitu kingine chochote. Kwa hivyo Waislamu watanabahi na jambo hili. Waislamu wengi tuko katika ghafla, wengi hatuli hatulitambui lengo la Allah tabarak wa taala kutuumba sisi na majini. Lengo kuu ni kama lilolitaja Allah tabarak wa taala katika kitabu chake alikusema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa nimewaumba, hakika nimewaumba majini na watu isipokuwa ni abudu mimi, ama sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni abudu mimi. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala ametuumba kwa ajili ya ibada yake, kumpokesha yeye peke yake bila kumshirikisha na kiumbe kingine chochote. Nubana Ibn Abbas radiyallahu anhuma akitafsiri aya hii, Allah tabarak wa ta'ala alikusema illa liyabudun, Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema yaabuduni yuwahidun, kuwa viumbe wanipokeshe mimi peke yangu bila kuniabudu na kitu kingine chochote. Kwa hivyo Allah tabarak wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya kumpokesha yeye bila kumshirikisha na kitu kingine chochote, na pia Allah tabarak wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada, wala Allah tabarak wa ta'ala hajatuumba kwa ajili ya ghafla. Wa'lam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani kay ya'buduhu wa yufriduhu bihaqqihi fa huwa al-ilahu fama ilahun thani wa bidhaka qad bu'itha kiramu jami'uhum wa tanazzalat kutubun min ar-rahman. Wa ajili ya ibada hii basi ndio Allah tabarak wa ta'ala akawatumiliza mitume yake mitukufu, na Allah tabarak wa ta'ala akateremsha vitabu vyake vitukufu kwa ajili ya kuabudiwa Allah tabarak wa ta'ala bila kushirikishwa na kitu kingine chochote. Kwa hivyo Allah tabarak wa ta'ala anatakiwa kuabudiwa yeye peke yake bila kushirikishwa na kitu kingine chochote. Maana jalal ilahu ani shariki falaysa min niddin wala shirkin wala awani bal kulluhum makhluquhu wa abiduhu fa huwa ilahu ta'ala subhani. Sote sisi ambao kwamba Allah tabarak wa ta'ala alituumba katika majini na watu, basi ni viumbe vya Allah tabarak wa ta'ala. Maana Allah tabarak wa ta'ala ni khaliq kulli shay'in, Allah tabarak wa ta'ala ni mwenye kuumba kila kitu, chochote kinachopatikana katika muundo huu wa ardhi basi ni kiumbe cha Allah tabarak wa ta'ala, na kinastahili kumpokesha Allah tabarak wa ta'ala bila kumshirikisha yeye na kitu kingine chochote. Kwa hivyo hii ndio hikma, na hii hikma ambayo kwamba Allah tabarak wa ta'ala alituumba kwa ajili ya hikma hiyo al-ibada. Ni nini ibada? Nini maana ya ibada ambayo kwamba ibada hii Allah tabarak wa ta'ala alituumba kwa ajili ya kuja kusimamisha ibada hii? Yaqul Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, Ibn Taymiyyah anasema na kielezea maana ibada, asema ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batina. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi akielezea taarifu ya ibada, asema ni ismu jami'un, ni jina la mkusanyiko, jina lililokusanya, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kila ambacho kwamba anakipenda Allah tabarak wa ta'ala wa yardah na anakiridhia, min al-amali katika amali wal aqwali, katika amali za kiwiliwili na katika amali za kimaneno kama vile kusoma Qur'an ama kama vile mtu kuswali, zote hizi zinaingia katika ibada, katika mambo kwamba ambayo Allah tabarak kwa ta'ala anaridhia, adh-dhahira wal batina, na ibada zinaweza kuwa adh-dhahira mithli as-sala kama vile mtu kuswali, wal batina, na ibada pia inaweza kuwa batina kama vile mtu kuitakidi uwepo wa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio taarifu nzuri ambayo ameielezea Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika majmuu, katika majmuu al-fatawa. Ibn Taymiyyah anaelezea maana hii kuwa ibada ni jina lililokusanya kila ambacho kwamba anachokipenda Allah tabarak wa ta'ala na kukiridhia. Kwa hivyo ibada yoyote ile basi muislamu ama yoyote yule afai kumshirikisha Allah tabarak wa ta'ala, maana Allah tabarak wa ta'ala alituumba kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Allah tabarak wa ta'ala asema katika kitabu chake, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, kuwa mwabuduni Allah tabarak wa ta'ala peke yake na msimshirikishe na kitu kingine chochote. Kwa hivyo hii ndio maana ya ibada. Al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi anataja na kuelezea katika Sunan al-Usul pia akielezea taarifu ya ibada, taarifu kama alioelezea Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Al-Hakami, thumma al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma يرضى الإله السامع. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم مديد أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي كونتم يوم زيبادة. Al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi katika Sunan al-Usul ametaja taarifu ya ibada na mwisho wa kuisha pia akataja sampuli za ibada. Akasema miongoni mwa sampuli ya ibada ni dua, al-khashya, watawakkul, waragba, warahba, walkhushu. Zote akazitaja adhabu wa nadhu. Na baada hapo akasema wasarfu ba'dhi hadhi ghairi llahi shirku wa dhaka aqbahu al-manahi. Kuwa kule mtu kuchukua ibada ambayo ni stahiki ya Allah tabarak wa taala kumpelekea sikuwa yeye Allah tabarak wa taala basi ni ushirikina, wa dhaka aqbahu al-manahi, na ndio jambo huko ambalo kwamba Allah tabarak wa taala ametangulia kulikataza. Maana Allah tabarak wa taala asema katika kitabu chake wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Kuwa Allah tabarak wa taala ametanguliza kule kuamrisha watu kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Kuwa tauhidu rabbi a'zamu al-ma'muri wa shirku haqqan aqbahu al-mahdhuri man wahada al-muhaymin al-latifa subhanahu fa sammi al-hanifa. Kuwa Allah tabarak wa taala katika kitabu chake ametanguliza na kuwakalifisha watu kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Kwa hivyo jambo kubwa ambalo Allah tabarak wa taala ametangulia kuliamrisha ni kuabudiwa yeye, kuihakiki ibada ambayo ibada hii ndio malengo yake yeye Allah tabarak wa taala kuwaumba majini na watu. Na pia hapo hapo Allah tabarak wa taala akakataza watu kumshirikisha yeye. Kwa hivyo yote mwenye kuchukua ibada ambayo ibada hiyo ni stahiki ya Allah tabarak wa taala, ndio hikma ya Allah tabarak wa taala kuwaumba majini na watu, basi itakuwa imefanya shirki, na shirki ndio jambo kubwa ambalo ni ovu, ambalo jambo la kwanza Allah tabarak wa taala ametangulia kulikataza katika kitabu chake. Kwa hivyo mkizabuni katika ibada mtu wafai kumshirikisha Allah tabarak wa taala na kitu chochote. Maana ya kumshirikisha Allah tabarak wa taala na kitu chochote, fa huwa mukhalifun lilhikma, itakuwa ni kinyume na hikma ya Allah tabarak wa taala kuwaumba majini na watu. Ndugu zangu wa Islamu, katika sampuli za ibada, ibada ambazo kwamba Allah tabarak wa taala amezifaradhisha na akazikokoteza katika umma huu ni watu, ni ibada ya dua, ni watu kumwomba Allah tabarak wa taala, kumtakasia Allah tabarak wa taala dua bila kumwabudu yeye na kitu kingine chochote, ama bila kumwomba Allah dua yeye na mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo katika ibada kubwa ambayo inaingia katika sampuli za ibada ni ya dua. Allah tabarak wa taala asema huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu din. Na pia Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tabarak wa taala anasema kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki, mola ambaye aliyeko hai, basi fad'uhu mukhlisina lahu din, basi mpokesheni yeye katika dua. Katika dua, ibada ya dua mnapoifanya msikusudie yote isipokuwa Allah tabarak wa taala. Na pia Allah tabarak wa taala katika aya nyingine akasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuwa mola wenu mlezi anasema ud'uni, niombeeni mimi peke yangu, astajib lakum, nitawaitikia. Kwa hivyo dua inaingia katika sampuli ya ibada. Inna dua huwa al-ibada wa huwa fi raddi sharai ya fatanawani fa dua wal makhluq shirkun akbaru in kana laysa lahu bidhaka yadan. Inna dua huwa al-ibada wa huwa fi raddi sharai ya fatanawani fa dua mas'alatin kadhaka ibadatin wa kilahuma fi an-nafsi muttafiqani fa dua wal makhluq shirkun akbaru in kana laysa lahu bidhaka yadan. Katika mambo ambayo kwamba Allah tabarak wa taala ameyafaradhisha na akayalazimisha katika kitabu chake ni kumwomba yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Kwa hivyo dua anaomba Allah tabarak wa taala peke yake bila kushirikishwa na kiumbe kingine chochote. Na yote mwenye kumwomba kiumbe dua katika jambo ambalo jambo lile ile kiumbe haizi kumtimizia, itakuwa anafanya shirkun akbar, itakuwa anafanya ushirikina mkubwa ambao Allah tabarak wa taala amekataza. Fadu'u kal makhluqa shirkun akbar in kana laysa lahu bidhaka yadani. Kwa hivyo tukizungumza Uislamu, dua ni katika ibada kubwa ambazo ibada hii ama ambayo ibada hii ya dua afaa pelekewe Allah tabarak wa taala wala sishirikishwe na kitu kingine chochote. Allah tabarak wa taala pia anasema katika kitabu chake wa anna almasajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kuwa majumba ama misikiti ni majumba ya Allah tabarak wa taala, basi asiombe katika majumba hayo ya Allah tabarak wa taala, aombe Allah tabarak wa taala peke yake, wala Allah tabarak wa taala sishirikishwe na chengine chochote katika ibada hii ya dua. Kwa hivyo ibada ya dua ni ibada adhima, ni ibada kubwa ambayo kwamba Allah tabarak wa taala ameifaradhisha na akawalazimisha umma wake umwabudu yeye peke yake ama umwombe yeye peke yake dua kama hii wala asimshirikishe na kitu kingine kifuti. Na Allah tabarak wa taala amewakufurisha wale ambao kwamba watamchanganya yeye katika ibada, watamchanganya yeye katika ibada hii ya dua na yoyote asiyekuwa yeye, yani wakamshirikisha Allah tabarak wa taala katika ibada hii ya dua na asiyekuwa yeye Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala sema katika kitabu chake, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun. Allah tabarak wa taala asema katika aya hii kuwa wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbihi innahu la yuflihu al-kafirun. Allah tabarak wa taala asema katika aya hii kuwa yote mwenye kumwomba Allah tabarak wa taala na akamshirikisha Allah tabarak wa taala katika ile ibada ya dua, basi mtu kama huyo hana burhani, mtu kama huyo hana hoja katika kitendo chake kile cha kishirikina. Na Allah tabarak wa taala akasema mtu kama huyo ni kafiri. Innahu la yuflihu al-kafirun. Allah tabarak wa taala sema hakika hafaulu mtu ambaye mwenye kumkufuru Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala akamkufurisha yule ambaye kwamba amemchanganya yeye Allah tabarak wa taala katika dua, katika ibada hii ya dua na asiyekuwa yeye Allah tabarak wa taala. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ndugu zangu wa Islam, tumetambua katika khutba yetu ya kwanza lengo la Allah tabarak wa taala kuwaumba athqalin aljin walins. Allah tabarak wa taala ameelezea lengo hili kubwa, lengo hili ambalo kwamba limemfanya yeye Allah tabarak wa taala akawaumba majini na watu, na Allah tabarak wa taala akatumiliza mitume. Kwani Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake katika kulionyesha lengo hili na katika kuwakumbusha aljin walins lengo hili aliposema, wama khalaqtu aljinna walinsa illa liyabudun. Allah tabarak wa taala asema kuwa hakuwaumba majini na watu illa liyabudun, isipokuwa mwabudu yeye, ili wahidun, wampotoshe yeye Allah tabarak wa taala katika ibada, wala asimshirikishe na kitu kingine chochote. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ukishatambua jambo hili, basi tambua ya kwamba kuwa ibada ambayo kwamba Allah tabarak wa taala amekuumba kwa ajili ya ibada hiyo, ibada yako haiwezi kuwa sawasawa, ibada yako haiwezi kunyooka mpaka ndani yake katika ibada hiyo unayoifanya upatikane masharti mawili, masharti hayo ambayo Allah tabarak wa taala ameyataja katika kitabu chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika sunna yake. Maana Allah tabarak wa taala amesema katika kitabu chake, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Allah tabarak wa taala asema yule ambaye anatarajia kukutana na Mola wake mlezi, basi amwabudu yeye Mola wake mlezi bila kumshirikisha na kiumbe kingine chochote, bila kumshirikisha Allah tabarak wa taala na kitu kingine chochote. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala kaika sharti ya kule kukutana na yeye, basi ni mtu ajipinde katika ibada, na ibada zile ziwe ni ibada nzuri, faliyamal amalan salihan, na afanye ibada nzuri. Kwa hivyo ibada inayozingatiwa ama ibada ambayo kwamba Allah tabarak wa taala alituumba kwa ajili ya ibada hiyo, basi ibada ile lazima iwe katika madhumuni ya kisheria, ibada ile lazima iwe katika mizani ya kisheria, lazima ibada ile ijengewe kwa masharti ambao masharti haya biidhnillah tutayataja katika khutba yetu hii. Na Allah tabarak wa taala pia akasema katika aya pili, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Kuwa enyi mliyoamini, mtuini Allah tabarak wa taala na mtuini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wala tubtilu a'malakum, wala msiziharibu amali zenu, wala msifanye amali pasipo na vile mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah tabarak wa taala walivyofundisha. Kwa hivyo amali ambazo zinazokusudiwa ama ibada ambayo kwamba Allah Tabarak wa Taala ametuumba kwa ajili ya ibada hiyo, basi ibada hiyo lazima iwe katika misingi ya kisheria. Ndio maana ahlul ilm wanasema kuwa katika masharti ambayo yanafanya ibada ya mje kukubaliwa ni masharti mawili: al-ikhlas wal-mutaba'a lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtu kuwa na ikhlas katika ibada, mtu kumwabudu Allah Tabarak wa Taala peke yake pasipo na kumshirikisha na kitu kingine chochote, wal-mutaba, na mtu kule kuwa na mutaba kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada. Kwa hivyo ibada yote kabla hujaifanya, wewe Muislamu una wajibu wa kuhakikisha katika ibada hile, je, ibada kama hii naifanya kwa ajili ya Allah Tabarak wa Taala? Kama kweli ibada kama hiyo unaifanya kwa ajili ya Allah Tabarak wa Taala, basi kuna sharti la pili. Je, ibada kama hii naifanya kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maana yote mwenye kufanya ibada na ikhlas, na ibada hile ikakosa mutaba kule kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa na ikhlas katika ibada anafanya kwa ajili ya Allah Tabarak wa Taala, lakini akakosa mutaba kule kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kule kufanya ibada kama anavyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ibada yake haitokubaliwa mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Kwa hivyo masharti kama haya mawili lazima yawe katika ibada. Kwa hivyo yote mwenye kutarajia kuonana na Allah Tabarak wa Taala ni amwabudu Allah Tabarak wa Taala pasipo na kumshirikisha na kitu kingine chochote, na kumtii na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hii anayoifanya. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea katika hadithi hizi mbili, hadithi zilizopokea Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anasema katika hadithi ya kwanza, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, na katika hadithi ya pili Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Katika hadithi hizi mbili zinataja sharti la pili. Sharti la kwanza tumelijua katika khutba ya kwanza, na pia tumeligusia katika khutba yetu hii, kuwa ni kumwabudu Allah Tabarak wa Taala, kumtakasia Allah Tabarak wa Taala katika ibada kama alivyosema Allah Tabarak wa Taala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Na katika sharti la pili Mtume sallallahu alayhi wasallam analielezea katika hadithi hii ya Aisha radhiyallahu anha, kuwa yote mwenye kufanya ibada, ibada ile ikaenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ibada ikawa haina mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake, basi fa huwa raddun, japo kama lile, basi Muislamu utarejeshewa. Kwa hivyo Muislamu jiulize, je, ibada ninayoifanya mimi, ibada ambayo naifanya usiku na mchana, ibada zangu ninazozifanya, je, ibada hizi nazifanya sawa sawa kama vile sheria ilivyoamrisha? Je, katika ibada zangu kama hizi nina ikhlas kama vile Allah Tabarak wa Taala alivyoamrisha katika kitabu chake kuwa mwabuduni yeye peke yake wala msimshirikishe na kitu kingine chochote? Kwa hivyo masharti mawili haya ya ibada yakikosekana katika ibada ya mja, basi ibada ile inakuwa ni marduda. Ibada kama ile yule mwenye kuifanya anarejeshewa ibada kama hiyo. يقول الحكمي رحمة الله تعالى عليه: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نسبا فرده إليه ما قد وجب. الدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. الحكمي رحمة الله تعالى عليه كتك سلم الوصول نتاج مشيتها يمويل kubaliwa ibada. Alikusema shartu kabuli sa'i an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma lillahi rabbil arshi la siwahu muwafiq shar'i alladhi tadahu wa kullu ma khalafa lil wahyaini fa innahu raddun bi ghayri mayn. Kuwa masharti ya kukubaliwa ibada, masharti ambayo mja akiyafanya basi ibada yake itakuwa ni makbula inda rabbihi azza wa jalla, itakubaliwa mbele ya Mola wake tabara wa taala, basi ni mtu kuhakikisha kuwa ana ikhlas katika ibada kama ile, amwabudu Allah Tabarak wa Taala katika ibada kama hili. Na jambo la pili pia, mja kama yule awe na mutaba, amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu gani? Fa kullu ma khalafa lil wahyain fa innahu raddun bi ghayri mayn. Sababu chochote ambacho kitaenda kinyume na Qur'ani na Sunna, fa innahu raddun bi ghayri mayn, basi jambo kama lile linarejeshwa pasipo kuwa na shaka. Kwa hivyo Muislamu jiulize, hii swala yangu ninayoiswali mimi, ama hii somo yangu ninayoifunga mimi, na zaka ninayoifanya kila mwaka kama Allah Tabarak wa Taala amenijalia kutoa zaka, je iko sawa sawa na alipofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, nina ikhlasi ndani yake? Je, hivi ndivyo Allah tabaraka wa taala alivyofundisha katika kitabu chake? Kwa hivyo ile ni swali ambayo Muislamu afaa afanye tawakkuf, Muislamu afaa asimame kabla hajafanya ibada ajiulize, ibada hii je, ninapofanya hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofundisha? Basi kama sivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofundisha, usimwabudu Allah tabaraka wa taala kupitia ibada hiyo, itakuwa ni uzushi. Kama wale wenye kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wenye kusherekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni ibada ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala hajaiamrisha katika kitabu chake. Ibada mfano hii ya maulidi na ibada nyingine kama vile kusoma burda inayosoma kila Alhamisi katika misikiti ya baadhi ya Waislamu, ibada kama hizi si ibada, ni ibada ambazo zinaenda kinyume na masharti ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika sunna yake na Allah tabarak wa taala akataja katika kitabu chake. Kwa hivyo ibada kama hizi Muislamu hafai kumwabudu Allah tabarak wa taala kupitia ibada kama hizi. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yote atakayefanya amali amali kama ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha fa huwa raddun, basi ibada kama ile basi Allah tabarak wa taala atairejesha. Na Allah tabarak wa taala pia akasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum, enyi mlioamini mtumeni Allah tabarak wa taala, maamrisho ya Allah tabarak wa taala mliyapokee, kile ambacho Allah tabarak wa taala amekifanya kwenu ni ibada basi kifanyeni, na kile ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia ni ibada basi kifanyeni. Wala tukilu amalakum, wala msiporomoshe matendo yenu, msifanye matendo kinyume na vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkafanya ibada pasipo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kama hivi mtakuwa mnazipondosha amali zenu. Amali zenu basi kama hizi zisikubaliwe, zikienda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, asema mwanachuoni huyu Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi katika manhajul haq, asema alayka bitaqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu wa kun mukhlishan lillahi wahdhar min ar-riya wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu, asema alayka bitaqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu wa kun mukhlishan lillahi wahdhar min ar-riya, umtakasiye Allah tabaraka ta'ala katika ibada zako, wahdhar min ar-riya na uepushe na riya, wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu, na umfate mtume sallallahu alayhi wasallam pale unapomwabudu Allah tabaraka ta'ala, sababu haya ndio masharti mawili ya ibada. Kwa hivyo yote mwenye kukosa masharti kama haya mawili ya ibada, basi ibada yake haiwezi kukubaliwa. Fahuma ruknani fi kulli ta'ati wa man yarghab au man yarghab anhuma dhalla fi huda min bihari, fahuma ruknani fi kulli ta'ati man yarghab anhuma dhalla fi huda min bihari. Allahu a'lam.